z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, sobota 18 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dalej bez przełomu w rozmowach o unijnej kasie w Brukseli. Szczyt może przeciągnąć się aż do niedzieli. Przed burzami z gradem w 10 województwach, ostrzega IMGW, najsilniejsze będą w Małopolsce. Od poniedziałku we Francji noszenie maseczek w zamkniętych przestrzeniach publicznych będzie obowiązkowe. Będzie nowa propozycja dotycząca unijnych finansów autorstwa szefa Rady Europejskiej. Charles Michel szykuje ją na podstawie dwustronnych, wielogodzinnych konsultacji, które przeprowadził z przywódcami państw członkowskich Unii. Z Brukseli Beata Płomecka. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel uznał, że do przełamania impasu na szczycie potrzebne będą jeszcze zmiany w projektach, które przedstawił przed południem. Tak zwana grupa oszczędnych. Austria, Szwecja, Dania, Holandia i Finlandia chcą ograniczyć fundusz odbudowy i ograniczyć wydatki w unijnym budżecie. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz ma nadzieję, że to się uda. Oczywiście negocjacje, jak można się było spodziewać, są trudne, ale zmierzają w dobrym kierunku i to jest najważniejsze. Kraje południa na żadne cięcia nie chcą się zgodzić. Premier Włoch Giuseppe Conte mówi, że rozmowy utknęły w martwym punkcie. Jest tyle kwestii, co do których dyskutujemy i nie możemy znaleźć rozwiązania. Nowe propozycje szef Rady Europejskiej ma przedstawić podczas kolacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami z gradem. Alerty obowiązują do jutra do 20. Najsilniejsze burze wystąpią w województwie małopolskim, w Krakowie i okolicznych powiatach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą z kolei 9 innych województw: lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskiego i opolskiego, a także dolnośląskiego z Wrocławiem, wielkopolskiego z Poznaniem i południa województwa mazowieckiego. Podczas gwałtownej burzy w Sułkowie koło Wieliczki dwie osoby, ojciec i syn, zostały rażone piorunem. Mężczyzna z chłopcem byli na wycieczce rowerowej. I najprawdopodobniej schowali się pod jednym z pobliskich drzew i w tym momencie właśnie uderzył piorun. Mówi Paweł Tomasik z policji w Wieliczce. 8-latek ma poparzenia drugiego stopnia, 44-letni ojciec jest w stanie ciężkim. Nieco więcej zgonów i nowych przypadków koronawirusa, ale mniej chorych i hospitalizowanych we Włoszech. W ciągu ostatniej doby zmarło 14 zakażonych osób, 3 więcej niż wczoraj. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Dziś we Włoszech wykryto blisko 250 nowych przypadków, kilkanaście więcej niż wczoraj, ale wyzdrowień było blisko 80 więcej. Liczba leczących się na koronawirusa spadła poniżej 12,5 tysiąca. Znaczna większość przechodzi chorobę bez objawów. W szpitalach przebywa ponad 750 osób, kilkanaście mniej niż wczoraj. 50 pacjentów przechodzi chorobę ciężko na oddziałach intensywnej terapii. W 3 z 20 włoskich regionów nie stwierdzono nowych zakażeń, a w 11 kolejnych było ich kilka. Coraz więcej nowych przypadków dotyczy osób przybyłych z zagranicy, w tym migrantów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Od poniedziałku we Francji noszenie maseczek ochronnych w zamkniętych przestrzeniach publicznych będzie obowiązkowe. Chodzi m.in. o sklepy, banki czy zamknięte targowiska. Jak podkreśla francuski resort zdrowia, środki ochronne, a także badania przesiewowe są kluczowe w walce z COVID-19. Obowiązkowe maseczki Francuzi mieli nosić od 1 sierpnia. Rząd przyspieszył jednak ich wprowadzenie, ponieważ dane pokazują, iż epidemia koronawirusa zaczyna się ponownie rozwijać, szczególnie na terenach zachodniej i południowej Francji, gdzie wcześniej było mniej zakażeń. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport i Jan Kałucki. Za nami ostatnia kolejka PKO Ekstraklasy w grupie spadkowej. Choć od dłuższego czasu wiadomo było, że z ligi żegna się Korona Kielce, Arka Gdynia i ŁKS Łódź, to i tak kibice oglądali ciekawe mecze. W Krakowie Wisła przegrała z Arką 0-1. Jedynego gola strzelił Oskar Zawada, ale i tak wydarzeniem tego spotkania było pożegnanie Pawła Broszka, który ogłosił zakończenie kariery, oraz Marcina Wasilewskiego, który rozstaje się z krakowskim klubem. 40-letni stoper mógł na do widzenia strzelić strzelić gola, ale nie wykorzystał rzutu karnego. Piękne obrazki oglądaliśmy też w Zabrzu. Górnik grał z Zagłębiem Lubin i choć przegrał 0-2, to głównym bohaterem był Igor Angulo. Hiszpan po 4 latach odchodzi z Górnika. Kibice po ostatnim gwizdku jeszcze długo skandowali jego nazwisko. Bask w 124 meczach strzelił 74 gole. W spotkaniu spadkowiczów Korona Kielce wygrała z ŁKS-em Łódź 2-0. Gole strzelali Daniel Szelongowski i 16-letni Iwo Kaczmarski. Jeżeli chodzi o grę Iwa i Szelonga, no to cieszy na pewno trzecia strzelona z rzędu bramka Szelonga. Iwo też pokazuje się z coraz lepszej strony. Wszyscy ściskamy kciuki za młodych. W imieniu wszystkich chłopaków na pewno mogę powiedzieć, że w przyszłym sezonie zrobimy wszystko, żeby wrócić do tej elity i żeby ta rozłąka z Ekstraklasą trwała tylko i aż rok. Mówił bramkarz Korony Jakub Osobiński. Emocjonujący mecz oglądaliśmy też w Bełchatowie, gdzie Raków Częstochowa grał z Wisłą Płock. Raków do 85. minuty przegrywał 0-1, ale ostatecznie zwyciężył 2-1. Ostatnia kolejka grupy mistrzowskiej jutro, a tymczasem na Wyspach Brytyjskich trwa półfinał Pucharu Anglii. Arsenal mierzy się z Manchesterem City, po 20 minutach jest remis 0-0. Teraz Formuła 1 i zwycięstwo Lewisa Hamiltona przed Grand Prix Węgier. To oznacza, że jutro Anglik pojedzie z pierwszego pola startowego po raz 90 w karierze. Drugie miejsce zajął Valtteri Bottas, a na miejscu trzecim i czwartym uplasowali się zawodnicy z Racing Point, Lance Stroll i Sergio Perez. I na koniec tenis. Iga Świątek przegrała w Pradze z Karoliną Muchową 4-6, 6-2, 8-10 w towarzyskim turnieju, który jest etapem przygotowań przed wielkoszlemowym US Open. Natomiast w Bytomiu trwają Mistrzostwa Polski i poznaliśmy pary finałowe. W turnieju pani Katarzyna Kawa zmierzy się z Magdaleną Fręch, a u panów Kacper Żuk zagra z Danielem Michalskim. Mecze finałowe jutro, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy bez burz, jedynie na północy i północnym wschodzie kraju. Od 11 stopni w Jeleniej Górze do 16 w Warszawie i Lublinie. Niedziela upalna, słoneczna, ale znowu burzowa, zagrzmi wszędzie poza Pomorzem, Warmią i Mazurami. Termometry pokażą w Gdańsku 26 stopni, w Białymstoku 27, w Zakopanem 21 do 29 w Toruniu. Trójka. Program trzeci. Marian, a na takie upały to by się lodówka przydała, nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy? No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Włączamy niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Ladies Jazz Festival w Gdyni na żywo i online od 20 do 26 lipca. Wystąpią na żywo Dorota Miśkiewicz, Irka Zapolska, Iza Kowalewska, Urszula Dudziak Solo, Hanna Banaszak oraz finalistki konkursu Grand Prix. Online Stacey Kent, Wendy Lantz, Dalfer, Eliani Elias i Beth Hart. Konsulat Kultury i Teatr Muzyczny w Gdyni. Więcej na ladiesjazzfestival.pl. Partner Miasto Gdynia. Sponsor Grupa Lotos. Media Patroni, Wirtualna Polska, Trójmiasto.pl, Menadżer Floty, Radio Gdańsk, MPIK i Pani. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Najważniejsza dziś nasza płyta, może po prostu myśl przewodnia. Maja grupy Banco de Gaia. Korci mnie, żeby sięgnąć do tego zespołu spoza tego albumu na koniec programu, ale to jeszcze jest w kwestii negocjacji.

Więcej muzyki z tego albumu i pochodnych maxi singli zagraliśmy w tonacji Trójki w ubiegły czwartek, ale to właśnie dziś, 40. rocznica z tej okazji. Heart and Soul już z sesji w roku 1980, drugiego cyklu sesji, które stworzyły tę właśnie płytę. My

i pan Mędrzec, do którego zwracamy się w trudnych czasach, a takie niewątpliwie teraz są. Negocjacje z samym sobą przyniosły skutek następujący. Kończymy właśnie tym utworem.